Didier, Yoka Sarajevo Ko, Gabonoa. Babenga ninga nanda kona papa, Mboyo kumbisi na izemini, Epulta babo isa kinga yo. Kasi na koma kine perdema Mobali mokwa ya kapwa bananga Naboya kie mpo azanga kiforme Lela nazui oya fome Ya suka katali kambo Nabimi maternite na liputa ya yanaye Ilamba mwana na sashe la kome na magolo Somele ya leta musala se kome tatame Ademu ya tata Solo fema na miti na zube Fatena na imoko Didier Pomponi Elima Yoye bisaka no kombirie Somele ya leta Asi abe bisa makamboe Lela na zui oya fome Yasuka katalika mo Na bimi maternite Na liputa ya yanaye Bila mamwana na sashe La kome na makolo Sombe ya leta mo Sala se kome tangula Ademu ya nata Sombe mwema na miti na zume Fatana na imoko Nene danga Grand de puissance I'm a malembe, a malembe, a malembe. Ivre machako, chako sondi sondi, chako afunda kabato, chako sondi. A malembe, a malembe, a malembe, a malembe. Sambaro de baguette. Yeah.